लेकिन एक बात जरूर चाहिए कि पूरा जीवन पूरा हो जाए और हम बचते हैं पूरे जीवन को पूजा बनाने से। इसलिए एक कोने में पूजा कर लेते हैं, अपने जीवन को पूजा के बाहर छोड़ देते हैं, वो हमारी तरकीब है। घर के एक कोने में छोटा सा मंदिर बनाते हैं, पूरे घर को मंदिर बनाने से बच जाते हैं। गांव में एक मंदिर बना लेते हैं, फिर पूरे गाँव का धर्म मंदिर में सिकुड़ जाता है, रात समाप्त हो जाता है। पूजा नहीं करनी है किसी चीज की, बल्कि इस भांति जीना है कि पूरा जीवन एक पूरा बन जाए, एक वर्ष पौड़े पूरा बन जाए। और इस तरह जब हम फर्क लेते हैं कि ज्ञान की चरित्र, ये फर्क बड़े झूठे हैं। कहीं फर्क है नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसमें चरित्र ना हो और ऐसा कोई चरित्र नहीं है जिसमें ज्ञान ना हो। असल में ज्ञान भीतर घटे है, चरित्र उसका बाहरी अभिव्यक्ति है और कोई फर्क नहीं है। यानी कोई आदमी अगर उसका ज्ञान की सत्य का आचरण तो इसको फर्क क्या कहेगा? इसे फर्क यह हुआ कि सत्य का अनुभव होगा तो सत्य का आचरण होगा, और ज्ञान और आचरण कोई ऐसी कुछ नहीं है। हाँ भला ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता, आचरण दिखाई पड़ता है, जड़े दिखाई नहीं पड़ती और वृक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन जड़ा और वृक्ष ऐसी दो चीजें नहीं है। जहाँ जड़े अलग भी दिखाई पड़ रही है, वहां भी सिर्फ अलग दिखाई पड़ रही है। क्षण किसी के तल पर अलग होती नहीं है, और जो हमें फर्क दिखाई पड़ रहा है वो फर्क वृक्ष का और वृक्ष की जड़ों का नहीं है। वो एक सीमा तक मिट्टी है और एक सीमा के बाद मिट्टी नहीं है, इतना ही फर्क है। उसको हम अज्ञान कहते हैं, वो भीतर जहाँ तक मिट्टी है, और जिसको आगे कहते हैं वो बाहर है जहाँ मिट्टी नहीं वो दिखाई पड़ता है। यानी अगर मेरी तरह से समझे तो जो ज्ञान दिखाई पड़ता है उसका नाम आचरण है, और जो आचरण दिखाई नहीं पड़ता है उसका नाम ज्ञान है। इसका कोई फर्क नहीं, कोई नहीं। अगर हमारी आदत पड़ गई है कि हम फर्क करके देखें, कोई फर्क नहीं। दर्शन का मतलब है देखना और चरित्र का मतलब है जीना। इस बार मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये दर्शन हुआ जब मैं निकला इस बार जिससे तो चरित्र है। अगर मुझे दरवाजा दिखाई पड़ गया तो मैं दीवार से नहीं गिरा, और अगर दरवाजा से दिखाई नहीं पड़ा तो मैं दीवार से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। दरवाजे का दिखाई पड़ना दर्शन है और दरवाजे से निकलना चरित्र है। और मैं ही सोचता हूं जिसको दरवाजा दिखाई पड़ता है वो दरवाजे से न निकल के वहां से निकलेगा, ये असंभव है। अगर निकलता हो कहीं और से तो पक्का समझ लेना कि दरवाजा दिखाई पड़ा और तो कोई कारण नहीं हो। सुकरात का एक वचन नॉलेज इज वर्च्यू, और सौ साल तक विवाद चला उस पर, क्योंकि उसने का ज्ञान चरित्र है। हम तो कह सकते हैं कि ज्ञान तो हमें है लेकिन चरित्र कहाँ से, ये बात ही गलत है। हमें बड़ी होशियारी है हमारी, हम कहते हैं ज्ञान तो हमें है, हमें मालूम है कि ठीक क्या है, हमें मालूम है ठीक क्या है, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। ये असंभव है, ऐसा होने से पहले हमें मालूम हो कि ठीक क्या है और गलत हो जाए, ये कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा है मामला कि हमें मालूम है कि गलत ठीक है, और सुना भी है कि लोग कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं, ठीक कुछ और, मैंने सुना है। श्रवण गलत नहीं ना, और श्रवण को हमने समझा हुआ है कि वो ज्ञान बन गया। सुना है हमने बचपन से कि क्रोध हुआ है, हमने नहीं जाना कि क्रोध हो रहा है। हमें तो अभी भी कोई मौका दे तो नहीं कराएं तो लगेगा कि कुछ भूल होगी, करेंगे लगेगा निपटारा हुआ, फसाएंगे करेंगे तो हमें तो लगता है कि क्रोध ठीक है। हमें कहते हैं, ऐसा लोग कहते रहे कि क्रोध बुरा, हमारे तरफ दोनों दिक्कतें हो गई। श्रवण है हमारा कुछ जिसको हम दर्शन समझ रहे हैं, तो लेकिन जिसे सुना है उसे देखा नहीं। सुने और देखने में बड़ा फर्क, सुना है मैंने की तरफ दरवाजा है, देखा नहीं, देखता तो मैं यही उसी दीवार में दरवाजा देखता हूँ। तो जब चलने जाता हूँ तब पता चलता है कि श्रवण था कि दर्शन था, क्योंकि जब चलता हूँ तब उधर चला जाता हूँ, क्योंकि जहां मुझे दिखता वहां जाऊंगा, जहां सुना है वहां नहीं जाऊंगा। और जब टकराएगा तब मैं कहूंगा बड़ी मुश्किल है, जानता हूँ कि दरवाजा कहाँ है फिर भी टकरा जाता हूँ, अब कैसे टकराने से बचू। मैं नहीं कहता ऐसा, मैं कहूँ अगर टकराते हैं तो समझ लेना कि दरवाजे का पता है। इसलिए आचरण को बदलने की कभी कोई भी मत करना, बस ठीक दर्शन की आचरण की फिक्र ही मत करना। आचरण से कोई लेना देना नहीं, होने की बात है, उसे कुछ लेना देना नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि मुझे ठीक क्या है वो दिखाई पड़े, और ऐसा कभी नहीं होता कि वो दिखाई पड़े और फिर मैं अन्यथा कर पाऊंगा, क्योंकि उस ठीक दिखाई पड़ने के साथ उस ठीक का आनंद भी जुड़ा है। मैंने बुद्ध की घटना कहता रहता हूँ, बुद्धों के पास भी कुछ नहीं, तो लोग उनके विरोधी है वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने बुद्ध को बहुत गालियां दी और बहुत अपमानजनक बातें कही। बुद्ध ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर उनसे कहा कि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊँ, मुझे दूसरे बुद्ध नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा ये बातें न थी, तब वो उनसे परेशान भी हुए, क्योंकि गालियां अगर आप समझी जाए तो जिस व्यक्ति में परेशान हो जाता है कुछ होता नहीं फर्क जब तक मिलन तुम्हारा दोनों तुम्हारा हक है और लेना हमारा हक है, इसको तो जबरदस्त नहीं तुम्हारी ना कि हमको लेना पड़ेगा। इस गाँव में कुछ लोग मिठाइयाँ लेके आए थे और हमने कहा पेट भर वापिस ले गए, अब तुम गालियों का और हम कहते हैं हम लेते नहीं, अब तुम क्या करोगे जाना पड़ेगा, तुम गालियों वापस ले जाओ क्योंकि हम लेते हैं। उन्होंने पेट में पूछा लेकिन आप लेते क्यों नहीं, बड़ी अजीब बात, हम तो किसी को भी गाली लेते हैं देते हैं फौरन ले लेता, हम दे नहीं पाते और वो ले लेता, हमारा पूरा भी नहीं हो पाता कि हम जवाब दे सकते। ये बड़ी अजीब बात है, आप ये क्या कहते हैं कि लेते नहीं, वो तो नहीं फसल पहले आना था तब मैं भी ले लेता था, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि लेना दुख है, मुझे पता है कि लेना दुख के बाद खत्म होगी, अब इतना हूँ कि देख के तुम उठा रहे हो दुख और ये लेके उठाऊ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, देख के तुम उठा रहे हो मैं लेके क्यों उठा, दिखाई पड़ गया अगर कुछ कमी रह गई हो तो लौट टाइम फिर इसी रास्ते लूंगा तुम आ जाओ, अभी मुझे जल्दी जाना दूसरे गाँव में बात कर। वो गांव के लोग कैसे खड़े रहे हुए होंगे, वो बुद्ध का जाना उस गांव का और वो गांव के लोग बाहर खड़े रहते हैं, उनकी हालत क्या होगी। मुझसे कहता था मनोज ऐसी हालत में मुझसे अपराज हो जाता और वो कहते बुद्ध ने बहुत अपमान किया, अच्छा था कि एक चांद को मार देते कम से कम हम दोनों बराबर तो हो जाते, क्या लगा कम कम से वो चांटा मार देते गाली दे देते हम कम से कम दोनों बराबर हो जाते, बुद्ध तो चले गए होंगे और वो आदमी तो तीन और की तरह खड़े रह गए, उनको सही नहीं करा होगा, अब क्या हो अब क्या करो, तुम गाली लौट आई और घूमने लगी होगी, मुझसे कहता दया होती बड़ा ही चांटा मार देते हम बराबर तो हो जाते, हम तो घर लौट जाते शाम से कि ठीक है हमने की गाली थी गाली लौट आई बराबर हो गए, उसका मतलब है वो कह रहा है कि नहीं ऐसा मत करो ये बहुत होता है, वो बुद्ध से कह रहा है बहुत होता है, मेरी दृष्टि ये है कि हमें दिखाई पड़ जाए तो बात खत्म हो गई, फिर क्या परिणाम होता है कब नहीं हम वैसा जिएंगे, और हमें दिखाई पड़ता नहीं है, अब दर्शन शब्द बहुत साफ है उसका सीधा मतलब देखना है, अंग्रेजी में बड़ी भूल हो रही है अगर हम दर्शन को फिलोसफी तो बड़ी गलती हो जाए, फिलोसफी का मतलब दर्शन नहीं है, फिलोसफी का मतलब सोच विचार है और दर्शन का मतलब देखना है, और बड़े मजे की बात यह है कि सोच विचार सिर्फ वे ही करते हैं जो नहीं देख पाते, जो देख पाते वे नहीं सोच विचार करते, इस कमरे का नाम बैठा हुआ है जाने के पहले वो सोच विचार करता है दरवाजा कहाँ है, पूछता है दरवाजा कहाँ है, गुरु को खोजता है कि वो दरवाजा बताओ, लेकिन जिसके पास आंख है जो देखता है न वो पूछता न वो खोजता और न वो सोचता, सोचता भी नहीं है, निकल रहे तो निकल जाता, आपसे पूछे कह रहे तुम दरवाजे से निकलो तो उसे ख्याल आता, हमें तो दरवाजे का ख्याल भी नहीं आता कि दरवाजा वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, इसके लिए उसको भी सोचना पड़ता है कि ये रहा दरवाजा अब उधर से जाऊँ तो पहुंच जाऊंगा दरवाजे पर, कुछ भी नहीं करना होता तो उसे निकलना होता वो निकल जाता है, निकल जाता है, जब उसे आना होता वो आ जाता है, दरवाजा कहीं उसके विचार में बीच में आते ही नहीं, वो सफाने के विचार में आता है दरवाजा, बार बार दरवाजा अगर वो तुम गलत आ रही। एक तो दर्शन तो कोई प्रकार है ही नहीं, देखने की शक्ति का नाम है। हाँ, उसके प्रयोग हो सकते हैं, जैसे मैं बीच में जाके फूल देखूं कि कांटे देखूं कि आकाश देखूं कि जमीन देखूं कि मकान भीतर देखूं कि बाहर देखूं, इसे देखने में फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दिशाएं भिन्न होती और देखने के प्रयोग भिन्न होते, एप्लीकेशन भिन्न होते। दो तीन तरह के दर्शन हुए। दर्शन का तो मतलब देखने की क्षमता। अब मैं कहां देखता हूँ ये बिल्कुल दूसरा है, ये मुझ पर निर्भर है। बाह्य दर्शन कहते हैं वो बाहर देख रहा है आदमी, देखने की क्षमता उसकी उतनी ही है जितना किसी मवी की हो। फर्क इतना है कि वो बाहर की तरफ कर रहा है, मावी भीतर की तरफ उपयोग कर रहा है। ये उपयोग का फर्क है, दर्शन का फर्क नहीं है। राम कृष्ण ने मैं बाहर की तरफ देख रहा हूँ अपने करीब लोगों को, रात पीट करके अपने मकान के अंदर मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन देखने की क्षमता का कोई फर्क नहीं। दर्शन का कुल इतना मतलब है कि भीतर की तरफ देखना है, ये बाहर की तरफ देखना है। और अगर ठीक से समझो तो सम्यक दर्शन नहीं कहना चाहिए जिसको भीतर की तरफ देखना कहते हैं, बाह्य दर्शन से अंतर दर्शन कहना चाहिए। और सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि ऐसा आदमी जो दोनों तरफ जाता है देख सकता है, ठीक मतलब होगा सम्यक दर्शन का। मतलब ऐसा एक आदमी ऐसा है जो कि फिक्स हो गया है, जिस घर में पीछे तरफ मूर्ति ही नहीं, वो बाहर ही देख सकता है, ये असम्यक दर्शन हुआ। दर्शन का एक उपयोग निश्चित हो गया। एक दूसरा आदमी जो भीतर ही देख सकता है, बाहर देख ही नहीं सकता, ये भी फिक्स हो गया, ये भी उतने ही उपद्रव में जाता है आदमी। ये दोनों आधे आधे आदमी। दर्शन का मतलब ऐसा आदमी जिसकी गर्दन लोचपूर्ण है, जो जब चाहे तब बाहर देखता है, जब चाहे भीतर देखता है। बाहर और भीतर में जिससे कठिनाई नहीं होती, जो कभी भी बाहर जाता कभी भीतर आता। फिर सुना ना, एक तो जिसको हम कहते हैं संसारी बाहर देखने वाला, जिसको हम कहते हैं सन्यासी वो भीतर देखने वाला, इन दोनों से अलग एक आदमी है सम्यक दृष्टा कहना चाहिए, जो बाहर भीतर एक साथ देख सकता है, जिसको इसमें कोई बाधा नहीं रही है। और जब कोई बाहर और भीतर एक साथ देख सकता तब उसके लिए बाहर उत्तर मिट जाते हैं, क्योंकि वो देखता बाहर और भीतर दो चीजें नहीं, ये एक ही चीज का फैलाव है। और मैंने दो बांट लिए हैं क्योंकि मैं इकट्ठा दोनों नहीं देख पाता, उसलिए बांट लिए। जब मैं बाहर देख रहा हूँ तो जब मैं लौट के भीतर आता हूँ तो जो मैं जिसे मैं देख पाता हूँ वही भीतर भी है। सिर्फ चूंकि मैं एक साथ नहीं देख पाता हूँ पूरे को, इसलिए मैं खट कर लिए। अगर मैं पूरा एक साथ देख पाऊँ तो खतरा सवाल नहीं, सारी खोपड़ी पे चाहूँ तो बारह आंख कठिनाई नहीं। किसी दिन आदमी व्यवस्था कर ले वो बारह आंखें हो उसकी खोपड़ी पे चाहूँ तो उसको बाहर तक मकान के क्या बाहर दुखाओ क्या भी दुखा। जब वो दरवाजे पर खड़ा होगा तब वो बाहर भी देखे तो वो इधर भी देख रहे, वो बाहर और भीतर तो एक चुनाव है। हमारी देखने की क्षमता डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है, एक डायमेंशन में देखी है। वो अभी मार्कूस ने किताब लिखी वन डायमेंशनल मैन, ख्याल उसका सुधर है। हम एक ही तरफ देख पाते हैं, यही हमारी कड़ी। और जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी सब तरफ और सब तरफ सब। और सम्यक दर्शन का मेरे हिसाब में ऐसा मतलब है सब तरफ देख पाता है, इतना समझता है कि अभी भी फर्क नहीं करता कि ये बुरा ये भला ये बाहर ये भीतर ये ऐसा वो वैसा ये नर ये पर, ये भी फर्क नहीं करता है, देख पाता है। रमनी जी क्या करे पानी पिला दी। कल कुछ कैसे थे सच है। एक तो ये बात सच है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कुछ आते हैं जो जान ली गई लेकिन कहीं नहीं जाते, जैसा मैं अभी कह रहा था, जो जान ली गई लेकिन नहीं कही जा सकी, या कही गई तो कहने में गलत हो गई, या कही गई तो केवल शब्द रह गए और भीतर का अर्थ हो गया, हो ही जाएगा। तो बहुत सी सही बातें हैं जान ली गई, लेकिन वे ऐसी सही बातें हैं कि हर बार हर आदमी को फिर अपनी तरफों को जानना पड़ेगा, उनको ट्रेडिशनली देने का उपाय नहीं है। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको हम बता सकते हैं, उन बातों को हम बता सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये काला रंग है और आप भी देख सकते हैं कि ये काला रंग है, चीजों को भी हम सामने रख के और सारे लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके संबंध में प्रतीक काम कर सकते हैं, कहते हैं काला रंग है, इस पर हम राजी हो गए और हम काला रंग कहते हैं, बात चल जाती है क्योंकि हम सबको दिखाई पड़ रहा है। फिर एक आदमी कहता है कि ये रहा परमात्मा, उसे दिखाई पड़ रहा है कुछ जिसे वो परमात्मा कह रहा है, लेकिन हमें किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा। काले रंग में कुछ चीजें, काला रंग ये शब्द भी सुनाई पड़ता है और ये काला रंग भी दिखाई पड़ता है। जब कोई कहता है ये रहा परमात्मा, फिर काला रंग शब्द सुनाई पड़ता है और कोई दिखाई पड़ता नहीं कि ये रहा, शब्द ही रह जाता है हाथ में, अभी रब्दों पर बढ़ो, सिर्फ शब्द ही रह जाता है। तो जहां तक धर्म का संबंध है, उसकी अनुभूतियां ऐसी को प्रत्येक बार प्रत्येक व्यक्ति को फिर से प्रकट करनी पड़ती, उनको कोई शब्दों का दे नहीं सकता। वो जो ब्राह्मण की कोशिश थी वो विज्ञान देने की कोशिश होती तब तो न मरती, साइंस देने की कोशिश थी, वो कोशिश थी धर्म देने की, वो मरने को नहीं थी। और ऐसा नहीं कि उस दिन अगर आज नहीं मरेगी, आज भी मरेगी, अगर आपसे कुछ कह रहा हूं तो वो मेरे कहने के साथ ही मर जाने वाला है, और आप अगर उसे उपलब्ध करें तो फिर से आपको ही करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं, कोई दूसरा आपको ट्रांसफर कर। वो जो ब्राह्मण था वो ब्रह्मांड को जानने वाला नहीं था, वो ब्रह्म को जानने वाला था, और दोनों के सबको समझ लेना है। ब्रह्मांड को जो जानता वो तो विज्ञान है, वो ट्रांसफरेबल है, वो सिंपल से दिया जा सकता है, वो शास्त्र से दिया जा सकता है। इसलिए पश्चिम ने जो पैदा किया उसके मरने का उपाय नहीं जब तक आदमी ना मर जाए, किस वैज्ञानिक के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जल गया वो वस्तुगत है, वो लेबोरेटरी में जाना गया वो किसी एक आदमी ने जाना, वो हजार लोगों ने जाना, हजार लोग प्रयोग कर सकते हैं और कभी भी प्रयोग किया जा सकता है, वो उदाया जा सकता है। जिस दिन ब्राह्मण कहते तो उसने उसे जाना था जो कम रिपीटेबल है और एक अर्थ में यूनिक, और एक आदमी को अपने तय ही जानना पड़ता है, कोई दूसरे का जाना जाना नहीं जा सकता, ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ये जो ब्रह्म का ज्ञान है तो ये तो कभी भी परंपरा नहीं बनता है, इसे परंपरा बनानी भूले। और विज्ञान जो है वो हमेशा परंपरा बना, अगर आपने परंपरा न बनाया तो भूल हो जाएगी। यानी मैं बहुत उल्टी बात कहता हूँ, मैं निरंतर ये कहता हूँ कि विज्ञान के शास्त्र हो सकते हैं, धर्म का शास्त्र नहीं होता, हालांकि होता है धर्म का शास्त्र। और मैं ये भी कहता हूँ कि विज्ञान के गुरु हो सकते हैं, धर्म का गुरु नहीं हो सकता, हालांकि होते हैं धर्म गुरु, विज्ञान के गुरु का पता नहीं चलता। तो विज्ञान जो भी कह रहा है वो बिल्कुल ट्रांसफरेबल, कोई दूसरे को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेबोरेटरी में प्रयोग किया जा सकता है, वो कहीं इतना आंतरिक नहीं है जिसे सामने रखना मुश्किल हो, वो इतना बाहरी बिल्कुल सामने है। आंतरिक के साथ सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि वहां आपके सिवाय कोई भी नहीं जा सकता, और बाहर के साथ सुविधा ये है कि हम सब वहां तक जा सकते हैं। मैंने कहा कि मेरे बगीचे में फूल खिला, मैं आप सबको चलता हूँ, आप सब फूल देख लेते हैं, और मैंने कह रहे हृदय में प्रार्थना का एक फूल खिला है और आप खड़े रह जाते हैं, कोई उपाय नहीं रह जाते, क्या किया जाए, और मैं कहाँ ले जाऊँ आपको, कहाँ दिखाऊँ आपको, कैसा क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरे आठ में से थोड़ा बहुत पकड़ा जा सके कि शायद खिलाओ प्रार्थना का ना मिलाओ। तो ये जो ब्रह्म की जो खोज थी मूलता वो ब्रह्मांड की खोज है। ब्रह्मांड की खोज तो पहले पश्चिम के ब्राह्मण ने शुरू की। ब्रह्मांड की खोज जो है पूरब के ब्राह्मण ने तो ब्रह्म की खोज की। अब कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है कि उसने गलती की है ऐसी खोज करने। गलती हुई उसको परंपरा बनाने में, वो परंपरा नहीं बन सकती। और पश्चिम की तो परंपरा बनेगी, वो स्वाभाविक उसको कठिन नहीं। दूसरी बात यह है कि वो जो जिन सूत्रों की आप बात कर रहे हैं जैसा कि आइंस्टीन का सूत्र है या कोई और सूत्र है, ऐसे सूत्र धर्म के हैं ही नहीं, मिल सकते। उसके भी बहुत कारण है क्योंकि विज्ञान उस चीज के साथ कर्म कर रहा है जो एक अर्थ में जड़ है। जड़ से मेरा मतलब यह है कि वो बड़ी बड़ी वैसी ही रहती जैसी है। हजार साल पहले भी 100 डिग्री पे गर्म होता चाहे हम जानते हो चाहे ना जानते हो, अब भी 100 डिग्री गर्म होता है चाहे हम जाने चाहे ना जाने। पानी अपनी आप से नहीं बदलता, पानी एक अर्थों में जल है, वो जैसा है वैसे रहता है। और धर्म का सारा संबंध उस चेतना से है जिसकी बदलाहट ही जिसका स्वभाव है, अगर न बदले तो वो जड़ हो जाए। इसकी बदलाहट ही स्वभाव है। 10,000 साल पहले आदमी के संबंध में जो सच था जरूरी आज सच हुआ, और जरूरी नहीं कि जो आज सच हो 10,000 साल बाद सच हो। उसके रोज बदल रही है और रोज रोज नए आयामों में प्रवेश करती है और नए अर्थ खोज लेती है और नए जीने के ढंग खोज लेती है। तो ब्राह्मण की जो खोज वो आदमी की चेतना के संबंध में है, इसलिए पश्चिम आदमी की चेतना का विज्ञान नहीं बनवा क्योंकि बड़ी मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अनप्रिडिक्टेबल है और विज्ञान बन ही नहीं सकता अगर प्रिडिक्शन ना होते। कोई मतलब ही नहीं है, अगर दो दो चार हमेशा ना होते हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता। दो दो की मर्जी पे हो कि कभी वो पांच हो जाए और कभी तीन हो जाए, और कभी हम दो दो जोड़े हुए एकदम तीन हो जाए, और कभी हम दो दो जोड़े हुए एकदम पांच हो जाए, तो फिर गलत नहीं बनने वाला है। फिर गलत बने क्योंकि वो दो और दो का कोई फिक्स नहीं रहा मामला। मंत्र के साथ दो और दो का जोड़ हमेशा चार न रहा। इतनी सरल घटना है वो, और जितना गहरा मनुष्य होगा उतनी ही तरफ घटना होती चली जाएगी। जितना जीवंत व्यक्ति होगा उतना तीव्र परिवर्तन की और अनप्रिडिक्टेबल की संभावना रहेगी। इसलिए यह हो सकता है कि साधारण आदमी के संबंध में हम कुछ घोषणा कर सके, इसलिए भीड़ के संबंध में घोषणा हो सकती है। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि मनोज कितना कार का एक्सीडेंट करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बंबई में कितने कार के एक्सीडेंट होंगे। मेरे मतलब ना, क्योंकि भीड़ जो है जड़ हो जाती है। फिर बंबई में अगर मैं कहूँ कि 100 एक्सीडेंट होंगे साल, तो 98 हो, 102 हो जाए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर कहूँ मसला और कम हो जाए, प्रिडिक्शन और करीब आ जाए। अगर पूरी दुनिया का हम जो है तो प्रिडिक्शन और करीब आ जाएगा, करीब करीब करीब आ जाएगा। भीड़ जितनी बढ़ती जाएगी उतनी चेतना छीन चली जाएगी और जड़ता के नियम काम करने शुरू कर देंगे। इसलिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि हम कितने लोग आत्महत्या करेंगे आने वाले साल, लेकिन कौन करेगा ये नहीं कहा जाता। ये आदमी करेगा कि नहीं करेगा, ये किसी को उपाय नहीं मैं मानती हूँ ना। तो और बुद्ध या किसी जैसे आदमी के बाबत तो और ही मुश्किल है। भीड़ के बाबत आसान है, लेकिन फिर भी एक साधारण व्यक्ति के बाबत भी मुश्किल है। लेकिन जितना असाधारण व्यक्ति होगा उतना ही मुश्किल है, एकदम मुश्किल है मामला। कहना ही मुश्किल, वो क्या करेगा। जैसे बुद्ध की दो तीन घटना मुझे खिला, बुद्ध 5 साल के बाद अपने घर लौटते हैं, तो परम ज्ञानी हो गए, लाखों उनके शिष्य, सारा गांव उनको लेने आया, लेकिन उनकी पत्नी है वो नाराज है, यशोधरा नहीं आई है लेने। चारों तरफ देखा यशोधरा मौजूद नहीं, और कोई सन्यासी होगा साधारण तो प्रेडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि सन्यासी को क्या मतलब पत्नी से। लेकिन बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षु देखते हो यशोधरा दिखाई नहीं पड़ती, तो आनंद ने कहा आप ऐसी बातें ना करें, लोग क्या करेंगे, आप और यशोधरा की बात करेंगे तो लोग क्या करेंगे। उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उधर जिया ही नहीं। और निश्चित ही आनंद वो इसलिए नहीं आई, जब जाना था कि वो नहीं आएगी। वो बड़ी माने 12 साल पहले मैं छोड़ कर उसे भाग गए, जाते वक्त विदा भी नहीं दी थी। स्वाभाविक है कि वो नाराज हो, मुझे चलना पड़ेगा। आनंद साहब क्या बातें करते हैं, लोग क्या कहेंगे, बुद्ध ज्ञानी और अपनी पत्नी को मिलने पर। अब कौन पत्नी, अब कौन बेटा, कौन था माता। सन्यासी की तो अपनी भाषा है ना, और इसलिए सन्यासी प्रेडिक्टेबल हो सकता है। क्या कैसी पत्नी, कैसी बात। आनंद ने कहा तुम्हारे सुबह नहीं चलूंगा, मां मेरी कोई पत्नी नहीं, लेकिन उसका पति अभी भी है। नहीं रही, ये तो ठीक है, मगर उसका तो पति भी, और अपने पति से रूठ के वक्त भी बैठी। आनंद ने कहा कि लोग सदी तक याद रखेंगे कि दम घोड़ी भूल हो गई। बुद्ध ने कहा ये चलेगा, इससे कुछ हर्जा नहीं होगा। इतना ही कहेंगे ना कि बुद्ध एक आदमी थे, भगवान होने का मेरा कोई दावा भी नहीं, मैं चलता हूँ। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये साधारण सन्यासी ये नहीं करेगा। सन्यासी प्रेडिक्टेबल हो सकता है। स्वामी राम पत्नी मिलने गई, रामतीर्थ निर्वाचन कर लिया, सामने साथ एक मित्र खड़े थे उनके पूर्ण से, उन्होंने कहा आप इतिहास थे, वर्षों बाद पत्नी मिलने आती, आप दरवाजा बंद करते, और अभी तक तो आप कहते थे सब में ब्रह्म है, आज पत्नी में ब्रह्म न रहा, दरवाजा खोले या मैं भी जाता हूँ। और अब तक मैंने आपको सैकड़ों इंस्टीट्यूशन में देखा, कभी आपने कोई झिझक ना दिखाई, आप इस स्त्री से मिलने क्यों डरते हैं, क्या भय मन में पकड़ता है। और आप हैरान होंगे कि रामतीर्थ मुस्लिम हो गया, और रामतीर्थ ने उसी दिन गेरुव्रत छोड़ दिए। रामतीर्थ पढ़ते वक्त गेरुव्रत नहीं पहने हुए थे, उसके 6 महीने पर पजामा कुर्ता पहन लिया था, वो उसी घटना से ठीक ही कहते हो तुम। और बुद्ध उस गए हैं घर, जब वो घर पहुंचे हैं तो दरवाजे पर अंदर गए, तो आनंद उनका चचेरा भाई था, बड़ा भाई, उम्र में ज्यादा था, रिश्ते में बड़ा था। तो जब उसने दीक्षा ली थी बुद्ध से, तो दीक्षा के पहले उसने एक शर्त ले ली थी, और वो शर्त ये थी, दीक्षा के बाद तो मैं छोटा हो जाऊंगा, फिर तो मुझे आज्ञा माननी पड़ेगी, दीक्षा के पहले तक मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, एक शर्त ले लेता हूँ जो कि बाद में लागू रहेगी। वो शर्त ये थी कि मैं सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे कहीं अलग ना कर सको, यानी ये ना कह सको कि और कहीं जाए, लोगों को समझाओ बिहार करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दीक्षा के पहले बड़े भाई की जगह ये ले लेता हूँ, फिर दीक्षित हो गए था तो वो पूरे साथ ही था, वो उनके साथ ही चला अंदर। बुद्ध ने उससे कहा आनंद आज वो नियम मान, आज वो नियम छोड़ दो, क्योंकि ये तरह बहुत नाराज होगी कि आज इतने दिन बाद आया फिर आदमी को साथ लेके आ गया, अगर उसको चिल्लाना हो, रोना हो, मुझे मारना हो, वो कुछ भी न कर पाएगी, तो आज ही नियम नहीं लागू होगा। ये जो आदमी है ना, तो बिल्कुल भौचक का खड़ा हो गया, आप ये क्या बात कर, आप अपनी पत्नी से अकेले मिलना चाहते, विवाह की निश्चित थी। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जितना जिस के बाद ऐसे उल्लेख है जो बड़े हैरानी के, ऐसे लोगों के बाबत हम पक्का नहीं कर सकते कल सुबह वो क्या करेंगे, कल सुबह क्या करते हुए पाए जाएंगे, नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसे लोग बड़े मुश्किल हो जाते हैं जब जिंदा होते हैं, जब मर जाते हैं तब बड़े अच्छे हो जाते हैं। उसका कारण ये कि मर जाते ही वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, वो ऐसा कोई झंझट नहीं रह जाती। अब हम उनको अपने ढांचे में बिठा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते, मरे हुए संत प्रीतिकर हो जाते, जीवित संत अप्रीतिकर होता है, कई जगह खटकता है और दिक्कत देता है, कठिनाई देता है, क्या ध्यान बात है। वो जीसस के बारे में कह रहा था, जीसस के जमाने में वैश्या थी मैग्डलेन, जीसस रास्ते से गुजर रहे हैं और दोपहर है, भर और थक गए हैं, तो बगीचे में जाके विश्राम कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं कि वो मैग्डलेन का बगीचा है, वैश्या का बगीचा है। दोपहर है, मैग्डलेन ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन अदृश्य व्यक्ति है और उसके वृक्ष की छाया में बैठा हुआ। उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे, जिसके सौंदर्य की बात कुछ अलग थी। वो गई और उसने कहा कि युवक यहाँ कहाँ बात हो, तो भीतर आओ, घर में विश्राम करो। उसके द्वार पर तो बड़े सम्राटों को वापस लौटने की हालत होती थी, उसने कभी किसी को बुलाया हो तो नहीं, पहला मौका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको बुलाने को क्या देगा। जी सकने का विराम हो चुका, अब तो मैं जाने की तैयारी हूं, लेकिन दोबारा आऊंगा तो घर में पहले आ जाऊंगा। उसने कभी सुना ना था कि कोई उसे इनकार कर देगा। उसने कहा कि मेरी बर्दाश्त के बाहर है। बहुत सुंदर स्त्री थी। उसने कहा कि मेरी तरफ देखो, भीतर चलो, एक दो मिनट विराम करो, क्या मेरे प्रति इतना प्रेम भी प्रकट नहीं कर। जिसने प्रेम, जहां तक प्रेम संबंध, मेरे सिवाय तुझे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। जिस जहां तक प्रेम का सवाल, मेरे सिवाय तुझे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। जो तेरे द्वार पर आते हैं, द्वार पर चढ़ाते हैं, उनमें से किसने तुझे प्रेम किया? मैं ही तुझे प्रेम कर सकता। और जब जीसस के शिष्यों को पता चला कि वेश्या से उन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा अभी क्या बात है, देखो कि आपने वेश्या से कहा कि मैं ही प्रेम कर सकता। जिसने कहा मैंने ठीक ही कहा है, मैं ही प्रेम कर सकता। ये आदमी हमारे डच पर हिसाब में कहीं चूक खा जाएगा, ये वहां नहीं बैठ पाएगा। जितनी चेतना जीवित होगी उतनी ही विलक्षण और दुश्मनी के बाहर होती चली जाएगी। इसलिए हम परमात्मा के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये जो जिस धर्म में कह रहा हूं, ब्राह्मण ने जिसकी खोज की है, खोज ऐसी थी कि वह मुट्ठी तो बन जाती है, लेकिन मुट्ठी बांधी थी वो मुट्ठी के बाहर हो जाता है, इसीलिए भी मुट्ठी बन गई। हवाओं को मुट्ठी में कोई बांधता हो तो जब तक न बांधिए तब तक हवा मुट्ठी में होती है और बांधिए कि मुट्ठी बाहर हो गई। तो जैसे हमने सपने बांधने की कोशिश की, वो छिटक के बाहर हो गया। जनता सूत्र है, लेकिन वो सूत्रों का कोई मतलब नहीं, और वे सूत्र कुछ निश्चित नहीं है, वे सूत्र रोज बदलते हैं। वो वैज्ञानिक अर्थों में सूत्र नहीं है, जो कि स्थिर होते हैं, सदा स्थिर रहते हैं। हो सकता है कि विज्ञान भी जब जैसे नीचे प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे वो भी झंझट में पड़ा जा रहा है, फिर उसके भी मुश्किल हो जाएंगे जल्दी। क्वांटम या नए जो खोजे हैं उनकी, वो वहां घबराहट की बातें हो गई थी शुरू। तो जैसे जैसे वो एटम के और परमाणु के नीचे गए हैं, वैसे वैसे ऐसा लगा है कि वहां पर मुश्किल हो रहा है। एक बहुत हैरानी की घटना समझ में आई है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल आखिरी टुकड़े, वो प्रिडिक्टेबल नहीं, यानी ये पक्का नहीं कहा जा सकता वो क्या व्यवहार करेंगे। इतनी घटकर्ण बात है, क्योंकि ये इस बात की खबर है कि वहां आत्मा आ गई, ये इस बात की खबर, नहीं तो कोई उपाय ही नहीं। हम जानते हैं किसी को हम इस कमरे में छोड़ जाएंगे जहां ये यही मिली, ये भी नहीं हटाई गई, मतलब कुर्सी हटने की कोई आशा नहीं। ये हम मान के जा सकते हैं घर के बाहर कुर्सी यही मिलेगी, तक ये वही रखे होंगे, सामान मूर्ति होंगी, दीवाने जहां की तहां होंगी, ये मान के जा सकते हैं। ये भी नहीं हटाई गई तो, अगर हटाने वाला नहीं आया तो कुर्सी वही होगी जहां। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बाबत बहुत नए अद्भुत अनुभव हुए। वो एक अनुभव ये हुआ है कि वो उनके बाबत पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो एक सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा है तो अगले सेकंड में भी इतना ही लगाएगा, अगले सेकंड में कम भी लगा सकता है, ज्यादा भी लगा सकता है। उसका जो रास्ता है वो अभी तक ऐसा रहा है तो अगले सेकंड में भी ऐसे रहेगा, ये भी पक्का नहीं। और इस सबसे जो सबसे हैरानी की बात समझ में आई, जिसने की विज्ञान की पूरी जड़ें हिला दी, वो ये है उस ऑब्जर्वेशन से उसके व्यवहार में फर्क पड़ा है। ऑब्जर्वेशन से यदि आप इस कमरे में बैठे हुए और आपको पता है कि कोई नहीं देख रहा है, तो आप दूसरे आदमी, अपने बाथरूम में हर आदमी दूसरा होता है, कोई नहीं देखा है तो वो दूसरा आदमी, पर अचानक को पता चलता है कि छेद में से, कुंजी के छेद में से कोई जाता है, एकदम दूसरा आदमी, उस बेजर में फर्क पड़ा है। ऑब्जर्वेशन, ये बड़ी हैरानी की बात है कि इलेक्ट्रॉन के ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रॉन का रास्ता बदल जाता है। वो गड़बड़, वो जैसा चलता था, जैसा चलता था नहीं चलता, उसमें चुपचाप हो जाता है। और इससे पहली दफे ये ख्याल पकना शुरू हुआ है कि वहां नीचे उस गहराई पर फिर अनप्रिडिक्टेबल शुरू हो गया है। यानी मेरा मानना है कि चाहे ऊपर की तरफ ऊंचाई पर जाओ तो जितने ऊंचे जाओगे उतना अनप्रिडिक्टेबल आ जाएगा, और चाहे नीचे गहराई की तरफ जाओ जितने नीचे जाओ फिर अनप्रिडिक्टेबल आ जाएगा। और इसलिए मेरी ये भी दृष्टि है कि आज नहीं कल अगर विज्ञान भीतर भीतर भीतर जाए तो वो ब्रह्मांड की तरफ प्रवेश शुरू कर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड की गहराई में ब्रह्म है। उसकी पूरी भावना तो वो मिस्ट्री उसको पकड़ में आने लगी और वहां चूक चूक होने लगी है, उसकी जहां उसके पकड़ के बाहर है। पर जिस ब्राह्मण की आप बात कर रहे हैं, उस ब्राह्मण ने खोज ब्रह्म की थी, जो कि अनिवार्य रूप से अनिश्चित है, कल है, तब भागा हुआ है, ठहरा हुआ नहीं है, गतिमान है, और इसलिए उसे सूत्र बनाए थे वो भी उतने ठहरे हुए नहीं हो सकते। इसलिए हर ब्राह्मण अपने सूत्र ग्रस्त सकता है, कोई कठिनाई नहीं, इसमें किसी दूसरे ब्राह्मण से लड़ा भी नहीं। अपने को ब्राह्मण कह सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, और सब ब्राह्मणों का खंडन कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं सच्चा ब्राह्मण मैं, कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तो ब्रह्म को जानने के अर्थ और उसको ज्ञान कभी बनाने की सोचना ही मत मानो, जो कारण है कि विज्ञान बनाने की बात ही मत सोचना। कुछ बातें हैं जो विज्ञान नहीं बन सकती है, और ना बने तो अच्छा, क्योंकि जैसे ही वो विज्ञान बन जाएंगी वैसे ही व्यर्थ हो जाएंगे। असल में किसी चीज का विज्ञान बनने का मतलब है कि उसमें से रहस्य की हत्या कर दी गई। जिस चीज को आप विज्ञान बनाएंगे उसमें से रहस्य द्रोहित हो जाएगा, और अगर रहस्य द्रोहित न हो सके तो विज्ञान बनेगा। विज्ञान का मतलब है जहां जहां से रहस्य को हम हटा देते हैं और चीजें साफ सीधी हो जाती और गणित के आधार पर चलने लगती है, नियमबद्ध हो जाती, और जहां भी मिस्ट्री है रहस्य वही विज्ञान हो जाता। और धर्म का आभूति यही है कि हमारा ऐसा मानना है, यानी ब्राह्मण का ऐसा मानना है, वो जो ब्रह्म का तलाशी है उसका ऐसा मानना है कि कितना ही खोजो कितना ही खोजो कितना ही खोजो कुछ निरंतर अनखोजा रह जा रहा है, वो कभी खोज में आता है नहीं, वो छूट जाता है, वो समथिंग एक्स निरंतर छूट जाता है। तुम कितना ही खोजो कितना ही, ऐसा नहीं कि कल तुम खोजोगे परसों खोजोगे उसे पालोगे, नहीं, वो छूटता ही जाएगा छूटता ही जाएगा छूटता ही जाएगा। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जिस दिन हम कह सकेंगे सब जान लिया गया, नहीं होगा ऐसा कुछ। ये धर्म की आधारभूत पकड़ है, और इसलिए वो कहता है कि वो, हम ये नहीं कहते ईश्वर मिस्टीरियस, मैं नहीं कहता ऐसा, मैं नहीं कहता ईश्वर रहस्य में, मैं ये कहता हूँ जो रहस्य में वो ईश्वर है। ख्याल रखिए ना आप, अगर हमने कहा कि ईश्वर रहस्य है ऐसा मैं नहीं कहता, ईश्वर को बीच में लेने की जरूरत ही नहीं, जो रहस्य में है यानी जो हमारे जानने के सदा बाहर छूट जाता है छूट ही जाता है, हम पहुंचते हैं वो हाथ के बाहर हो जाता है। अननोन नहीं, अननोन बल वो नहीं जो अज्ञात है, क्योंकि अज्ञात कल ज्ञात हो जाएगा, अज्ञे जो कल भी ज्ञात नहीं परसों भी, असल में जो ज्ञात हो ही नहीं सकता है ऐसा कुछ। अगर ऐसा कोई बिंदु तो धर्म का कोई अर्थ, अगर ऐसा कोई बिंदु नहीं तो धर्म आज नहीं कल मरी जाएगा, मरी जाना चाहिए, उसके बचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन वो एक्स का बिंदु जो है रहस्य का बिंदु जो है वो मर जाए, उसी दिन धर्म ही नहीं मरेगा, साथ में काव्य भी मरेगा, कला भी मरेगी। उस साथ साथ मरेंगे, संगीत मरेगा, गीत मरेगा, वो सब साथ साथ मरेंगे, फूल मरेगा, सौंदर्य मरेगा, नीति मरेगी, वो सब साथ साथ मरेंगे। इधर मैं जितना इसके देता हूँ उतने हैरान होता हूँ कि इन सबके बेस में धर्म है। हालांकि आमतौर से धार्मिक आदमी उनका विरोध में सब मालूम पड़ता है, वो काव्य के काके साहित्य के विरोध में मालूम पड़ता है। किसकी जब जान जाएंगे सब कुछ? हाँ, हम जान जाएंगे सब कुछ, और जानने को कुछ न रह जाएगा, सिवाय आत्मघात करने के कुछ भी नहीं बचता है, कुछ करने को नहीं बचता है। पश्चिम में जो इतने आत्मघात है उसके एक कारणों में मैं ये मानता हूँ कि पश्चिम में रहस्य का बोध छुपा है। जो रहस्य का बोध है ना जीवन का, वो क्षीण हो जाए तो मरने के सिवा बचता है, करने को क्या बच जाता है। जरा स्टेट में सब जान लिया जो जाना जा सकता था, फिर कल क्या है, कल सुबह उठ के क्या करना है, एकदम सब ठप हो जाए, बात खत्म हो जाती है, बंद हो जाए। धर्म का कहना ये है कि नहीं कुछ खत्म होता, कुछ शेष रह जाता, भला आप पकड़ पाए कुछ ना खोज पाए, कुछ शेष रह जाता जो हमेशा जानने योग्य जानने योग्य। ये जो ब्राह्मण की खोज थी, मिस्ट्रियस थी, रहस्य की, वो विज्ञान की खोज है, खोज में बुनियादी भेद। विज्ञान की खोज है मिस्ट्री को खत्म करेंगे, रहस्य को न रहने देंगे, रहस्य ही नहीं, सिर्फ हमारा अज्ञान का नाम रहस्य। विज्ञान की भाषा में इग्नोरेंस का मतलब मिस्ट्री, हम नहीं जानते इसलिए रहस्य मालूम हो रहा है, बाकी रहस्य है नहीं, जान लेंगे और सब खत्म हो जाए। यानी विज्ञान ये कह रहा है फूल सुंदर मालूम हो रहा है, वो सिर्फ इसलिए मालूम हो रहा है आपको केमिकल कैसे बना है ये आपको पता नहीं है, आपको पता हो जाएगा। बिल्कुल कहता है, और इस क्वेश्चन वो उस हालत में बिल्कुल ही धार्मिक आदमी है, वो वैज्ञानिक है नहीं, और इसलिए जो खेत वैज्ञानिक है वो आइंस्टीन के पिछले वक्तव्यों को सिर्फ मृत्यु के आने की खबर मानता है। आइंस्टीन घबरा गया है, पैर खिल गए। जो वैज्ञानिक है वो ऐसा नहीं मानता कि वक्तव्य वैज्ञानिक है, वो मानता है कि वैज्ञानिक जो मौत से घड़ाया और अब जिसकी पुरानी पकड़ खो गई और परेशान हो गया है और अब जो इस तरह की बात कर रहा है, आइंस्टीन के पहले के वक्तव्यों में ऐसी बात नहीं है। आखिर में तो आखिर में तो बहुत सी चीजों का असर पड़ा। सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि उसकी खोजें ही उसे किसी अंतिम उत्तर नहीं दी जिसकी उसे आशा थी। उसके हर खोज ने उसे ऐसा बताया तो और हजार नए प्रश्न भर खड़े होगा, कुछ नहीं हुआ। एक प्रश्न हल करने बैठे वो जरूर हल हो गया है, लेकिन उसे हल होते ही हजार प्रश्न खड़े हो गए जो उतने ही गैर हल्के जितना की पहला प्रश्न था। जब ये रोज होता चला गया तब उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि सर हम एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर ही आ गए, उत्तर कहीं भी नहीं। ऐसी अगर प्रतीति हो जाए तो मानता हूँ धर्म की शुरुआत होती है कि उत्तर कहीं भी नहीं, ऐसा आदमी एकदम धार्मिक हो जाए। मगर हम उल्टी बात देखते, आमतौर से हम देखते हैं जिसको हम धार्मिक कहते हैं उसके पास उत्तर है। आप उसके पास जाइए तो बता देगा कि ईश्वर है, आत्मा है, पुनर्जन्म सब उत्तर है उसके पास। मैं तो धार्मिक आदमी नहीं होगा, क्योंकि अगर उत्तर है तो वैज्ञानिक हो सकता है। उत्तर है उसके पास जिसके पास रहस्य नहीं रहा। अब रहस्य है धार्मिक आदमी है झिझकेगा, वो भी भाषा में बोलेगा, यानी इधर हाँ भी कहेगा इधर ना भी कहेगा, ना नहीं कहेगा ना, बल्कि इधर हाँ कहेगा और ना कहेगा, दोनों एक साथ कहेगा कि वो झूठ ना हो, क्योंकि वो बहुत रिजिडिट है, बहुत मुश्किल में उसको चीजें साफ है। दर्शन एक एक मैं घटना बुद्ध की बात करता हूँ, बुद्ध एक गाँव में गए मिला है और साथ में बुद्ध का चुना नाम ईश्वर को नहीं मानता हूँ, आपके साथ बुद्ध ना तो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर ही है और तो कुछ है ही नहीं। क्या कहते हो ईश्वर को नहीं, ईश्वर ही है और तो कुछ नहीं। हाँ बहुत चौंक के देखा तू बुद्ध, क्या निर्वाह की दोपहर एक और आदमी आया और उसने कहा कि मैं आज ईश्वर मानता हूँ, बुद्ध ने कहा पागल होगा, ईश्वर को बहुत बुरा कहीं पाया ही है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। और बनाते हैं दोनों उत्तर दे दो। तीसरा आदमी है और उसने बुद्ध से पूछा कि पर संबंध में कुछ कही है, मुझे कुछ पता नहीं। तो बुद्ध ने कहा तुझे भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, चुप रहा है तो हर कुछ हम चुपी बैठे तो हर से राज्य बुझने लगे तो आनंद होता है, तुझे सो मत जाइए पहले मैं मुश्किल में पड़ता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, सुबह आप कहते हैं आप कहते हैं शाम को आप कुछ भी पता नहीं, तुम दोनों चुप बैठे तो कोई हर से। तो बुद्ध ने कहा कि वो तुमको दिए किसने, तुम्हें बैठे उसके बाद फिर उससे क्या लेना देना, उसने कहा उत्तर बिल्कुल विरोधी, तो मेरे को उत्तरों का एक ही मतलब, मैं पहले आदमी को भी हेजिटेशन में डालना चाहता था, बड़ा खुशी और जब पक्का था ईश्वर नहीं उसने तब हैलाना चाहता था, वो आदमी व्यक्ति हो गया था, आदमी नहीं रहा पक्का हो गया सर्टेंटी आ गई थी, आदमी भी पक्का था, वो कहता था ईश्वर है, वो भी चुप गया मामला, क्योंकि वो जो मामला था वो है जहाँ रह थे उसको मैं हिला दिया था, थोड़ा धक्का दिया जाते जाए, मेरे उत्तर की तो फिक्र मत कर, मैं जो कर रहा था वो एक ही काम करता था, सुबह भी दोपहर भी, और सांझ बड़ा आदमी आया था उसको कोई भी उत्तर देना करना क्योंकि उसको बुद्ध का उत्तर समझ के पकड़ लेता और स्वयं दे रहा था, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो दोनों चुप बैठे तो गुजारे थे। ये जो बुद्ध जैसा आदमी है ये तो धार्मिक आदमी, धार्मिक आदमी को समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके सारे वक्तव्य विरोधी मालूम पड़ते हैं, उसके एक एक वाक्य में भी विरोध है। और सारे विरोध का कारण इतना है प्रयोग हो रहा है और रहस्य के बोध का ख्याल करते हैं, बहुत अद्भुत बात है। रहस्य के बोध का मतलब ये है कि दोनों विरोधी मन, इसलिए रहस्य नहीं तो रहस्य हो नहीं सकता। यहाँ जन्म भी है और मौत भी है और एक साथ है, यहाँ प्रेम भी है और घृणा भी है और एक साथ, यहाँ फूल भी है और कांटा भी, बिल्कुल एक साथ है और एक ही डंडी पर एक ही प्राण धारा से आएगा, इसलिए रहस्य। रहस्य का मतलब ये है कि विरोधी जिनके बीच में कुछ आदमी नहीं दिखता वो भी है और एक बड़ी यूनिट में दोनों समाविष्ट है, दोनों मौजूद है। आपको मैं सुबह रोते देखता हूँ, पैर हंसते देखता हूँ, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जो आदमी था वो हंसता कैसे, क्योंकि आदमी से रोना आता था तो ये हंसना कैसे आ रहा है, ये उचित हुआ होता, सीधा साफ हुआ होता कि जो रोता वो रोता, जो हंसता वो हंसता, साफ रहता। हम जानते कि फलां रहता है फलां आदमी रोता है, ये बड़ी मुश्किल है। यहाँ मुश्किल थी कि वो आदमी सुबह रोता सांझ रहता और ऐसी भी हालतें आ जाती है कि वो हंसता भी और रोता भी और दोनों एक साथ ही कर लेता, और तो बहुत मुश्किल हो जाता मामला, तब हम क्या करें, और अच्छी हो जाती तब मुश्किल हो जाती। मैं घर में ठहरा हुआ था, बहुत मजेदार घटना होगी, सांझ को बगीचे में ऐसा ही कुर्सी पे बैठा हुआ और घर की जो महिला थी जो गृहिणी थी वो सब तखत पड़ा हुआ था मेरे सामने, मैं जो कुछ बैठा हुआ आराम उस पर, वो तखत पर लेटी हुई थी, मेरा ऐसा पैर उसके सिर के पास तखत पड़ा हुआ, तो उसके नाक मेरे पैर में नहीं, मैंने अंगूठे से उसकी नाक छू दी, एकदम सब वो झपकी में एकदम घबरा गई, एकदम लगी, मुझे कुछ पता नहीं था वो उसको ऐसा घबराहट हो जाए, एकदम रोने लगी, और जब मैं उसको तो सब इकट्ठे घर के लोग हो गए, और जब मैंने उसको कहा कि इतनी घबरा हुआ क्या मैं उसे कहूँ तो वो हंसने के लिए मुझे भी याद आ गया, सिर्फ मैंने उसके नाक में उल्टा लगाया, और उसकी घबराहट उसका रोना और हंसना सब एक हो गया। तब तो घर के लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि घर में बात हो गई, भूत प्रेत हो गया, जो मुझसे वहाँ भूत प्रेत फौरन मौजूद हो जाए ना, एकदम घबरा गए कि क्या मामला, अगर मैं रो तो क्यों समझ में आ जाए। जब वो शांत उन्होंने दोनों एक साथ क्या चीज में रहा कि भाई मुझे खुद मुश्किल हो गई, मुझे हंसी बात आती थी कि क्या बीमारी मैं कर रही हूँ, और घबरा तो मैं गई थी, वो तो रुकी नहीं रहा था, बड़े चले जा रहे, मैं अपने ही आत्मा पर रो रही थी, और तब एक टेंशन में निकला कि वो हंस भी रही थी रो भी रही थी, दोनों से पीछे खड़े होकर देखते रही थी। तब ये नहीं समझ आती बात, तब सब यहाँ बहुत विरोधी स्वर इकट्ठे हो जाते हैं, हम सब इकट्ठे हैं और एक ही व्यक्ति में माले हुए और एक ही घटना में छिपे हुए और एक ही जगत में इतना विरोध समावेश है, और उसकी वजह से अगर हम उसको सबको साफ सुथरा कर लें आठ आठ के अलग रखते हैं। एक घटना में पढ़ता था इंदिराज जी, एक विचारक किस्म का आदमी जो निरंतर सोचता रहता है, अंत में भर्ती हो गया, उसे जो खाना बनाने का कम था मैस में उसको भेज दिया, हुआ कि छोटा मोटा काम करो, उसको पहले ही दिन उसको छोटे काम दे रहे जिसमें सोच विचार की जरूरत थी, उसको मटर कुछ दिए हैं, कहा कि बड़े मटर और छोटे मटर रख दिया, वो घंटे भर बाद कैप्टन गया तो कैसे बैठा, और मटर वैसे रहते हैं, सोचा कि आप अभी तक अलग नहीं कर पाए, इतना छोटा मटर मैंने अलग कभी कर सकते, लेकिन कई मटर हैं जो मैं छोटे हैं ना बड़े, हमें उनको कहाँ किया जाए, मैंने पक्का तो होते मैंने नहा के मेहनत करूँ, कुछ बड़े हैं माना, कुछ छोटे हैं माना, लेकिन कुछ ऐसे जो ना छोटे हैं ना बड़े, और जब तक उनका पक्का नहीं होता तब तक अकारण श्रम में कोई नहीं कोई पक्का हो जाता। अब ऐसा जो आदमी है ये मेरी दृष्टि में धार्मिक हो सकता है, इसको चीज अब हमें कभी ख्याल ना आता कि दोनों पीते भी कुछ, ऐसे लोग भी हैं जो संत भी नहीं है और असंत नहीं, वो कहीं भी नहीं रखा जा सकता, लेकिन हमने साफ बांट लिया है, साफ बांट लिया अच्छे लोग भी लोग, और ऐसे लोग भी हैं जो दोनों नहीं है, हाँ और ही अर्थ के लोग, उनको हम कहाँ रखें, वो मिस्ट्री, और वो मिस्ट्री रहता है सब तरफ से, कुछ है जिसको हम सौंदर्य कहते हैं, कुछ कुछ जिसको क्रूरता कह देते, लेकिन कुछ है जिसको क्या कहें, वो दोनों नहीं है, हम मान देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो दोनों नहीं अच्छे, हाँ वही तो पूरी संभावना है, वही भी पूरी संभावना है, असल को आदमी बिल्कुल अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल बुरा है, और इन सब चीजों इंद्रियों का इतने विरोध की जो मजबूती है का जो इकदम है और एक ही तत्व में अस्तित्व में है वो उसका रहस्य इसका अद्भुत हो तो हम गणित से पार चले जाते फिर जोड़ नहीं लगाते क्योंकि जोड़ लगाने को नहीं करता क्योंकि कुछ है जो जोड़ में आते नहीं फिर जोड़ नहीं हो जाता है। ऐसे रहस्य के बोध की खोज में है ब्राह्मण उस जो सूत्र बनाए थे वो ऐसे सूत्र नहीं है जैसा गणित के सूत्र से साइंस के सूत्र अलग ही सूत्र है उसके बाद विज्ञान भी कहना ठीक नहीं है बहुत और बात है उसमें बहुत अद्भुत बात की है उन्होंने जिसको हम आज विज्ञान कहते हैं उसको वो अविद्या कहते हैं अविद्या अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं विद्या और अविद्या विद्या का मतलब है उस तरफ ले जाए जो सच में है अविद्या का मतलब है उस तरफ ले जाए जो है नहीं लेकिन प्रतीत होता है कि है अविद्या का मतलब हाँ अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है अविद्या का इतना ही मतलब है ऐसा ज्ञान जो उस तरफ ले जाए जो सच नहीं है लेकिन प्रतीत होता है कि जो उसकी जो छानबीन है वो अगर विज्ञान का साइंस का अच्छा बात करना हो तो विज्ञान नहीं करना चाहिए उसका अंगा अविद्या ही करना चाहिए क्योंकि तो विज्ञान का है मतलब इस संदर्भ में विज्ञान का और ही मतलब उसका मतलब ज्ञान विशेष धारा में बहाने से विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान एक तो सिर्फ ज्ञान है जो मैं बहुत अच्छा शब्द दिया केवल ज्ञान जस्ट नोइंग नॉट नोइंग एनीथिंग जस्ट नोइंग किसी चीज को नहीं जान रहे बस जान रहे हैं सिर्फ जानना पा रहे हैं तो वो कहते हैं केवल ज्ञान मात्र ज्ञान और विज्ञान वो उसको कहते हैं कि किस चीज को जान रहे हैं उसको विज्ञान कहते हैं और विज्ञान दो तरह के हैं विद्या और अविद्या अविद्या मतलब वो विज्ञान जो उन चीजों को जानता है जो सच में नहीं है जैसे कोई सपने की खोज में लगा हुआ है तो जो नहीं है लेकिन है तो और उसकी खोज कर रहा है कोई फ्लाइट है उसने की खोज कर रहा है और सारा जीवन लगा रहा है उसका ही फैल रहा है इसको वो कहिए विद्या सपने की खोज किसी ऐसी चीज की खोज जो है नहीं तो विज्ञान के पुण्य से अविद्या अविद्या जो है वो भी नहीं जो है और नहीं है वो तो परम की बात है हाँ बिल्कुल ही होता है और तब भी अगर उसमें नहीं होता है तब भी सपना ही होता है यानी तब भी सपना ही होता है तब भी सत्य नहीं होता है हाँ हमें होता है कि सत्य है मेल खा सकता है कभी हाँ कभी मेल खा सकता है कभी मेल खा सकता है किसी सत्य से मेल खा सकता है सब सत्य नहीं होता है किसी सत्य से मेल खा सकता है और जिसको हम सत्य कहते हैं उसको तो जिसको मैं बर्बाद कर रहा हूँ जिसको हम सत्य कहते हैं उसके सामने तो वो भी सत्य ज्यादा हुआ सपना है जिसको मैं कह रहा हूँ जिसको सत्य हमारे दो तरह के सपने एक रात के सपने जब हम सो के देखते हैं और एक दिन के सपने जब हम जाग के देखते हैं इसलिए जागे हुए सपने रात को खत्म हो जाते हैं इसको मैं पता नहीं रह जाता हूँ उनका जी दिन के भी सपने हैं आपके जाते रहेंगे और आगे जाते रहेंगे कोई ठोक लगा सकता है पीछे जाने वाले की और कोई ठोक लग सकता है आगे जाने वाले लेकिन एक ऐसी जगह भी जहां हम जाते न पीछे जाते जहां हम वही रह जाते बात करनी चाहिए जो बड़ी पंच हो जाए जहां ना आगे ले जाए ना पीछे ले जाए। तो जिसे हम अभी आगे कहेंगे वो कल पीछे हो जाएगा, कल इसको आगे कहा था ना, जहाज आज पीछे हो जा रहा है। लेकिन एक ही जगह में जहां हम है कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि अगले या पिछले हमारे उपयोग पर निर्भर करते हैं, हम किस तरफ से देखना शुरू करते हैं और उसमें कोई कठिनाई नहीं। यदि हमारी इशारे की सारी पूर्व कहते हैं, पश्चिम कहते हैं, ऊपर कहते हैं, नीचे कहते हैं, ये सब काम चलाऊ बातें हैं और कहां खड़ी है इस पर निर्भर होती है और हमने कौन सी पकड़ के तय कर लिया। अगला जमाना ऐसे जो जा चुका है, जो आगे जा चुका है, इसलिए अगला है। हमारा पीछे जाएगा ना उसके, और हम अगला जमाना उसको भी कह सकते हैं जो अभी नहीं आया, जो हमसे आगे आएगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, वो बिल्कुल ही सापेक्ष है। लेकिन जो मैं काम आगे और पीछे क्यों हम न रह जाए जहाँ है, क्योंकि आगे बहुत बड़े कहाँ पहुंचे। अभी मनुष्यों की से मेरी बात हुई थी, बहुत मजेदार बात है। उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से वहां जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फ्रॉम हियर टू देयर कोई रास्ता खोज पड़ेगा, कोई विधि बनानी पड़ेगी, कोई मार्ग बनाना पड़ेगा, जाना नहीं यहाँ से वहां। तो मैंने उनसे कहा अगर यहाँ से वहां जाना होता तो जरूर रास्ता बनाना पड़ता, जाना नहीं यहाँ से और यही, फ्रॉम हियर टू हियर। अगर वहां से यहाँ आना होता तो भी कुछ रास्ता बना देते, यहाँ से वहां जाना होता तो भी रास्ता बना देते। लेकिन एक ऐसा जाना भी यहाँ से यहाँ ही है, कहीं से कहीं नहीं है, यहाँ से है, किसी को कहीं जाना नहीं है। एक बार हम इतना ही जान के हम कहाँ हैं और सब जाना बंद हो सकता है, आगे भी और पीछे भी। तो उस ठोकर की अच्छी मत करें जो आगे ले जाए और पीछे ले जाए, उस ठोकर की प्रतीक्षा करें जो वहीं छोड़ जाए जहां है, और वो ठोकर कोई भी नहीं दे सकता। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए वो ठोकर कोई भी नहीं दे सकता, वो ठोकर खुद ही खानी पड़ेगी। हाँ वो खुद ही खानी पड़ेगी, वो खुद ही नहीं दे सकता। लेकिन हम क्यों जाएं आगे और क्यों जाएं पीछे, कल्याण जी को मैं कह रहा था एक जैन फकीर अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा है, बगीचे में छोटे लगा रहा है, कोई पूछने आया है उससे, उससे कोई पूछता है कि मुझे शांत होना है मैं क्या करूं। फकीर गड्ढा खोदता है और वो कहता है जो करो वही करो। वो कहता है शायद आप कम हैं इसलिए आप विमन से कुछ जवाब दिए थे। तो फकीर कहता है अगर समझ में आया और बैठ कर देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आगे उधर बैठ जाता है, वो गड्ढा खोद रहा है, खोद रहा है, खोद खोदना बह रहा है, धूप है, वो गड्ढा खोद रहा है। बाद में काफी देर हो गई, देख लेते आप गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और पूछने आया, मैं पूछने आया हूँ कि मैं शांत कैसे हो जाऊँ। तो फकीर कहता है कि मैं सिर्फ गड्ढा ही खोद रहा हूँ और शांत हूँ। अगर मैं गड्ढा भी खोदूँ और कुछ और भी करूँ तो अशांत हो जाऊंगा, सिर्फ गड्ढा ही खोद रहा हूँ, आसान जी उपाय नहीं कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो तुम भी जो करते हो वो करो, और फिर भी कुछ जीवनचर्या बता दें कि आप ताकि वैसी मैं करूँ। तो मुझे कहता जब नींद आती तब मैं सो जाता हूँ, अपनी तरफ से मैं कभी नहीं सोया। जब नींद आती और जब नींद खुलती हूँ तो अपनी तरफ से मैं कभी नहीं उठा, और जब भूख लगती है मैं मांग में चला जाता, अपनी तरफ से मैंने नहीं खाया, जब भूख नहीं लगती तो मैं नहीं खाता, और सब भीतर आती तो भीतर आने देता हूँ, मैं बाहर जाती हूँ बाहर, और मेरी कोई चेहरा नहीं, और मैं बड़ा था, और अब भी शांत होना है ऐसा ही। वो आदमी कहता है ये तो हम भी खाते हैं कि जब सोते हैं सो जाते हैं जब खाते हैं खाते हैं, इसमें आप कौन सी नई बात कर सकते हो। तो तुम जाओ और जरा और देखना कि जब तुम सोते हो तब तुम सोते ही हो और भी बहुत कुछ करते हो। गौर से देखना जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाते नहीं हो और कुछ कुछ भी करते हो। क्योंकि फकीर ने कहा कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो सिर्फ खाता हो और सिर्फ खाता है, आदमी खाता है और कहीं और कुछ भी करता रहता है। और उस फकीर ने जाते बताया हमने जितना ही जाना जो है वही है, कहाँ है वही है, जैसे है वही है, हमें न कहीं जाना है और न कहीं हमें पहुँचना है। मेरी दृष्टि में परम साधना का यही अर्थ है और परम आने का यही अर्थ है हम जाने और जो उसमें हम पूरे राज्य हो जाए, आगे जाए ना पीछे जाए, क्योंकि पीछे जाएंगे तो भी मतलब नहीं, आगे जाएंगे तो भी मतलब नहीं, क्योंकि पीछे और आगे हम जाएंगे तो किससे पीछे जाएंगे, किससे आगे जाएंगे, अपने ही जगह तक रहेंगे ना, नीचे जा सकते हैं। बड़ी का पेंडुलम है इधर से बाएं से दाएं चला, तो दाएं से बाएं चला आता, दाएं से बाएं चला। और बड़ी मजे की बात, जब वो बाएं आता है तब हमें दिखता है कि बाएं जा रहा, लेकिन बाएं जाते वक्त वो दाएं जाने की ताकत इकट्ठी कर रहा है, दिखा सका उल्टा जाने का, जा रहा है बाएं ताकत इकट्ठी कर रहा है दाएं जाने की, फिर वो दाएं जा रहा है तो हम समझते हैं दाएं जा रहा है, तब वो बाएं जाने की ताकत इकट्ठी कर रहा है। जब एक आदमी का जन्म हो रहा है वो मरने की ताकत इकट्ठी कर रहा है, और जब वो मर रहा है तो वो जन्म लेने की ताकत इकट्ठी कर रहा है, जब एक आदमी जवान हो रहा है तब वो बूढ़ा होने की ताकत इकट्ठी कर रहा है, मगर वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम जब भी इस कोने उस कोने जाएंगे तो हम फिर इसी कोने से वापस लौटने की ताकत इकट्ठी करते रहेंगे, इसलिए कहीं ना जहां है वहीं रह जाए, और ऐसा सोचो कि पत्थर नहीं रह गया जहां और वही है वही है वही, और कहीं नहीं जाता ना आगे ना पीछे, फिर ठोकर की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम ऐसे मेरी स्थिति में छूट जाए हम तो सब हो जाए, फिर रह भी नहीं जाता करने को कुछ, मैं तो ध्यान से कहता हूँ ऐसी स्थिति में छूट जाए। असल में ये जो मैं कह रहा हूँ ये सतोरी का मतलब है, ये जो मैं कह रहा हूँ जिसे ग्रीन एंड कॉन्सियस नहीं है, इसमें बिकनिंग नहीं है, जिसमें जिसमें कुछ होने की भाव नहीं जो है, इसमें कुछ भी होने की भाव नहीं है जो है, जिसमें जो है उसकी निंदा नहीं है और जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं है जो है, ऐसी स्थिति का नाम सतोरी है। ऐसी तो जो एक्सक्लूजन आता है उसका नाम सतोरी। समाधि से बहुत अलग बात है, समाधि शब्द से तो समाधि का भी यही अर्थ चाहिए, मैं तो यही अर्थ करता हूँ, मैं तो समाधि का यही अर्थ करता हूँ। समाधि शब्द का मतलब होता है मन, उसका मतलब है कि आप कुछ ना बचा करने को, कुछ ना बचा पाने को, कुछ ना बचा जाने को। समाधान का मतलब होता है आप कुछ भी बचा करने को, कुछ भी बचा जाने को, सभी समाधान है, अभी असमाधान है, तो समाधि का मतलब है। और समाधि का दूसरा मतलब होता है मृत्यु, वो भी मतलब, इसलिए हम कबर को भी समाधि कहते हैं, उसका भी वही मतलब है।